Z jego mety, przy parku Fontann, poprowadzimy audycję Trzecia Strona Medalu. Zapraszamy w niedzielę, tuż po 17:00. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po nawałnicach, które przechodzą przez Polskę, strażacy mieli ponad 800 interwencji. Do groźnej sytuacji doszło m.in. w Radomiu. Będą zarzuty dla mężczyzny, który zabarykadował się z synem w mieszkaniu w Krakowie. Na razie leżą w szpitalu w śpiączce. Na koniec wrócimy do kłótni Trumpa z Maskiem i sprawdzimy, ile wspólnego mają ze sobą biznes i polityka. Ponad 800 razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Najwięcej pracy mieli w województwach lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Jak powiedział nam Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej, głównie usuwano powalone drzewa i połamane gałęzie, a także wypompowywano wodę z zalanych ulic, piwnic oraz budynków. W Radomiu na Mazowszu został poszkodowany kierowca, na którego samochód spadła gałąź. Około godziny 19 strażacy otrzymali zgłoszenie o upadku gałęzi na samochód. Złamana gałąź przebiła szybę pojazdu i poszkodowany około 50-letni kierowca skarżył się na ból w klatce piersiowej. Osoba poszkodowana została objęta opieką zespołu pogotowia ratunkowego. Z powodu załamania pogody ewakuowano ponad 21 tysięcy uczestników katolickiego spotkania młodych wspólnoty Letnica. Nikomu nic się nie stało. Cały czas obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który pobił żonę i zabrał jej psa, a następnie zabarykadował się z synem w mieszkaniu w Krakowie. Policja weszła do niego siłą. 54-latek ranił się jednak w brzuch i leży w szpitalu. Więcej o oblężeniu mieszkania wie Aleksandra Sobczak. Kontrterroryści wraz z policją i negocjatorami przez kilka godzin działali przy ulicy Fredry w Krakowie. 54-latek zabarykadował się w swoim mieszkaniu z 12-letnim synem. Istniało ryzyko, że agresor ma broń. Negocjacje pozwoliły na bezpieczne wejście kontrterrorystów do środka mieszkania. Agresor dokonał samookaleczenia. Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Mężczyzna jest w śpiączce farmakologicznej. Dopiero za zgodą lekarzy 54-latek zostanie przesłuchany. Wówczas pewnie usłyszy zarzuty zarówno gróźb karalnych w stosunku do swojej żony, a także zarzuty zmuszania jej do określonego zachowania. Wyjaśnia Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie. Małżeństwo było w konflikcie, a mężczyzna chciał zmusić żonę do powrotu do ich wspólnego mieszkania. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Dodam, że 12-letni syn mężczyzny jest cały i zdrowy. Atak nożowniczki w centrum Monachium. Kobieta zaatakowała nożem i raniła dwie osoby. Według informacji gazety Bild do incydentu doszło około 20:00. Kobieta została postrzelona przez policję i zmarła w szpitalu z powodu odniesionych ran. Motywy, którymi kierowała się, nie są na razie znane. Na życiu rannych 25-letniej kobiecie i 56-letniemu mężczyźnie nie zagraża niebezpieczeństwo. Zaledwie 2 tygodnie temu doszło do podobnego ataku uzbrojonej w nóż kobiety na dworcu w Hamburgu. Rannych zostało wówczas 18 osób. Kobieta była wcześniej leczona psychiatrycznie. Elon Musk musi się nauczyć, jak działa polityka, zauważa dr Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute. Tak skomentował kłótnię, do której doszło w tym tygodniu pomiędzy miliarderem a Donaldem Tuskiem. Musk wypomniał Trumpowi, że bez niego nie wygrałby wyborów i skrytykował ustawę budżetową. Trump zagroził anulowaniem rządowych kontraktów dla firmy Muska. Dr Krzysztof Winkler zwraca uwagę, że miliarder próbuje wejść na scenę polityczną, ale działa jak biznesmen. Polityka nie działa tak jak duże korporacje. Wymaga znacznie częściej kompromisu, wymaga czasami stopniowego osiągania celów i jeżeli Elon Musk faktycznie na poważnie myśli na temat tym, żeby do polityki amerykańskiej wejść, to będzie musiał przejść dokładnie ten sam proces, który przeszedł Donald Trump. Znaczy po prostu nauczyć się polityki i myślę, że w dużej mierze ta kwestia wynika po pierwsze z tego, że to są dwie silne osobowości, które prędzej czy później tak musiały się zderzyć, a druga kwestia jest taka, że Elon Musk po prostu musi poznać tajniki polityki. Wieczorem w wywiadzie dla NBC News Donald Trump stwierdził, że jeśli Elon Musk zdecydowałby się wesprzeć demokratów, to poniósłby bardzo poważne konsekwencje. Jeszcze sportowa kropka w tym serwisie. Piłkarki Barcelony z Ewą Pajor wywalczyły Puchar Hiszpanii. W finale rozegranym na Estadio El Alcoraz pokonały Atletico Madryt 2-0. Obie bramki zdobyła Klaudia Pina, w tym jedną po asyście reprezentantki Polski. To oznacza dublet zawodniczek Barcelony, które wcześniej zdobyły Mistrzostwo Hiszpanii, a Pajor wywalczyła tytuł królowej strzelczyń tych rozgrywek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana i w ciągu dnia zachmurzenie duże, rano i wieczorem z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 16 do 18 stopni nad morzem, na zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 21 będzie w centrum, do 24 na południowym wschodzie. Autopromocja. Gdy zaczynali 20 lat temu, trójka od razu ich pokochała. A oni pokochali trójkę. Może zdążysz to zobaczyć. Wrócą tu, skąd kiedyś wylecieli w świat. Zespół Muchy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą specjalni goście, złote płyty, a przede wszystkim piosenki ze ścieżki dźwiękowej naszego życia. Wyjdź do szafy, to poczujesz. Jubileuszowy koncert Much w Trójce w niedzielę od 19:00. Zapraszam, tak to ja, Anna Gacek. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, miło mi gościć w twojej dźwiękowej przestrzeni. Przed mikrofonem Michał Margański z głośników Słyszysz Margana. Rozpoczynamy niedzielę, zatem czas już najwyższy, aby zaprosić was w świat muzyki elektronicznej. Uczynimy to rzecz jasna głosem Macieja Zębatego. Potrójne pasmo przenoszenia. A nasze dzisiejsze spotkanie zdominują nagrania Geza Felsteina, ale nie tylko. Destination to jedno z kilkunastu nagrań, jakie można znaleźć na debiutanckiej płycie Geza Felsteina, francuskiego producenta, który nazywa się Mike Levy. Płyta nosi tytuł Aleph, ukazała się w 2013 roku i co ciekawe, jej wersja winylowa wyceniana jest przez kolekcjonerów na kwoty astronomiczne, powiedziałbym, bo przekraczające nawet 400 euro. Album ukazał się w prestiżowym Parlophonie, zatem debiut pojawił się pod znanym i cenionym szyldem, który również ma wpływ na cenę tego winylu. Współpraca w każdym razie z labelem zaowocowała jeszcze jednym wydawnictwem, po którym artysta związał się z Columbią. I właśnie na łamach Columbii w 2019 roku ukazała się płyta Hyperion, mocno flirtująca z popem. No i najmłodsze wydawnictwo jak dotąd, wydawnictwo z 2024 roku, zatytułowane Gamma. Jest to płyta, która w pewien sposób zrywa z dotychczasową ścieżką francuskich mainstreamowych elektroników. Teraz w dużym skrócie może dopowiem, że po pierwszej drapieżnej i bezkompromisowej płycie ciśnienie nieco zeszło na drugim albumie, aby powrócić na najmłodszym, zatytułowanym, przypomnę, Gamma. Przejdziemy do niego w drugiej części audycji. Przywołam dziś także utwory z drugiej płyty tego francuskiego producenta. Zanim jednak do tego dojdzie, kilka znacznie starszych utworów, zwłaszcza, że istnieje duże prawdopodobieństwo wysłuchania tych kompozycji na jubileuszowej 20. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, czyli festiwalu, z którego za dwa tygodnie będę Państwu opowiadał bezpośrednio właśnie z Katowic, próbując opisać atmosferę panującą na tym przeglądzie, jak również opowiedzieć o koncertach, które do tej pory udało mi się wysłuchać. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trika. I'm not. programie trzecim Burn, Sleepy, Nooks, Dark and Prize Mix, czyli reinterpretacja utworu, który w oryginale pojawił się w słynnym filmie Trainspotting. Warto tu, myślę, wspomnieć, że utwór Burn, Sleepy nigdy nie pojawił się na pełnometrażowym wydawnictwie. Był za to wydany na wielu epkach i zbiorach z remiksami. Usłyszeliśmy jeden z nich. Taki zabieg był wtedy dosyć nietypowy i myślę, że odwołuje się to również do współczesności. Niewiele zespołów pozbawiało się najbardziej znanych utworów w swoich longplayach. To po pierwsze. Po drugie z kolei, jak słyszeliście, owa reinterpretacja, ów remix, bardzo różnił się od oryginału. Zrobiono go znacznie wcześniej niż słynny Out of the Storm, czyli utwór zespołu Incognito, zremiksowany przez Carla Craiga. Uznaje się, choć jak widać niezbyt dokładnie, że Out of the Storm w remiksie Craiga jest pierwszą z tych elektronicznych, zremiksowanych wersji, prawie w ogóle niepodobnych do oryginału. Tylko niuanse świadczą o tym, że jest to nagranie zespołu Incognito. Tak czy owak, od połowy lat 90. remiksy zaczęły stawać się osobnymi bytami. Często, jak w przypadku Burn, Sleepy czy wspomnianego Out of the Storm, bardzo odbiegające od oryginału. Tak czy owak, poza remiksem Burn, Sleepy, wcześniej towarzyszył nam Pearl's Girl z drugiej połowy lat 90. Wciąż słyszany na koncertach oraz w naszej audycji. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. A w nim nowe wcielenie duetu Bicep. That's it. pour flasher. Wciąż jeszcze tylko i wyłącznie w formie plików, ale pewnie prędzej czy później, mam nadzieję, się to zmieni, ponieważ nasi kolejni bohaterowie wciąż są za koncepcją publikowania nagrań na fizycznych nośnikach. W programie trzecim Helium, czyli nagranie duetu Bicep, tworzonego przez Matthew McBriera i Andrew Fergusona. Utwór Chroma 001 Helium, bo taki nosi tytuł, jest z jednej strony zapowiedzią nowego albumu, jak również nowej formuły, którą będzie można usłyszeć podczas występów scenicznych. Chroma 001 Helium, owo słowo Chroma, to szanowni, nie tylko część tytułu, ale również całego projektu będącego zarówno nazwą nowej wytwórni założonej przez obu panów, jak również serią wydarzeń organizowanych w formule hybrydowego show. Koncepcja Chromu dotyczy intencji przedstawiania zespołu z innej perspektywy, no i rzucenia na zespół nowego światła, ponieważ, jak mówili panowie, w ich zbiorach jest cała masa nagrań, które nie pasują do skojarzeń, jakie mamy z Bicep. Jednak ci z was, którzy głębiej siedzą w muzyce elektronicznej, pewnie pamiętają, że karierę rozpoczynali od house'u, co pewnie jest nie do pomyślenia dla tych, którzy stykają się z Bicep właśnie teraz. Tak jednak było, co powoduje, że postrzegam to chyba troszkę bardziej jako marketingowy krok, ale niech tam, skoro zmiana zwrotnicy w ich twórczości musi oznaczać nową nazwę. Niech tak będzie, no i niech tak pozostanie. Przed nami w każdym razie kolejne nagranie spod szyldu Chrome. To będzie Chrome 002 LAVA. Making me feel Chrome 001 i Chrome 002, no i analogicznie Helium oraz Lava. Bicep dziś w programie trzecim, wciąż jeszcze z pliku, ale z dużą nadzieją, że muzyka pojawi się również na fizycznym nośniku. Potrójne pasmo przenoszenia. Mówiłem na wstępie spotkania z Brytyjczykami, że pokazują teraz nowe wcielenia swojej twórczości. A przecież inne odcienie ich muzyki widać doskonale w remiksach, które pojawiają się w ich dyskografii. Jednym z producentów, którzy postanowili przedstawić swoją wizję ich twórczości, jest znany ci pewnie Fortet, który w ten sposób widzi kompozycję Bicep zatytułowaną Opal. Thank you. Opal, czyli utwór duetu Bicep w interpretacji forteta. Mam wrażenie, że tu z kolei remiks dosyć przypomina oryginał, co wiąże się z tym, że nie może on stanowić odrębnego bytu. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim kilka słów na temat Zimy Stulecia, czyli duetu stworzonego przez, zdawałoby się, jazzmenów. Warto podkreślić ową niepewność, bo przecież przedsięwzięcie realizowane przez Marcina Araka i Marka Pędziwiatra wcale nie brzmi jak jazz. Zamrożenie to jeden z 10 utworów stanowiących piękny album zatytułowany Minus 30 stopni Celsjusza. Płyta została uznana podczas Fryderyków za najlepszy album z muzyką elektroniczną za 2023 rok, oczywiście polski album. I warto o tym mówić, ponieważ w przeciwieństwie do większości współczesnych produkcji elektronicznych, muzyka obu dżentelmenów rejestrowana jest z powietrza, czyli wychodzi ze środowiska software'u, ze środowiska digitalowych, nazwijmy je klocków, i dociera do tradycyjnego sposobu zarówno grania, jak i nagrywania. Mamy tu zatem pierwiastek jazzowy, choć bystrzacy powiedzą zaraz, że przecież tak samo nagrywa się rock, blues, folk, no i tak dalej. Panowie zatem mówią o swojej twórczości w tym duecie jak o improwizowanej muzyce tanecznej. Obaj jednak są w orbicie jazzu, No chociażby z powodu EAPS czy zespołu Błoto. Zatem bardzo to wszystko przypomina twórczość Floating Points, czyli Samuela Sheparda, który jak wiadomo nagrał płytę z Pharoah Sandersem, czyli nieżyjącym już niestety saksofonistą, będącym po Ornette Colemanie, jednym z ostatnich kontynuatorów myśli Johna Coltrane'a. Mamy tu zatem ciąg pięknej historii, która zaczyna się wiele lat temu, no i po nitce do kłębka prowadzi nas od jazzu do muzyki elektronicznej, co jeszcze jakieś ćwierć wieku temu zupełnie nie mogło mi się pomieścić w głowie. Tak czy owak, mamy w Polsce wyjątkowe przedsięwzięcie, wyjątkowy duet stworzony przez perkusistę Marcina Raka i klawiszowca Marka Będziwiatra.